akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 marca, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Specjalne posiedzenie Sejmu ma uspokoić Polaków, mówi marszałek Elżbieta Witek. Tematem obrad będzie koronawirus. Dwóch żołnierzy wyklętych pożegnanych z honorami po 74 latach od śmierci. Napięcie na granicy turecko-greckiej. Po decyzji władz w Ankarze tysiące ludzi chce dostać się do Europy. Jutrzejsze specjalne posiedzenie Sejmu w sprawie koronawirusa ma uspokoić Polaków, mówi marszałek Izby. Według Elżbiety Witek z taką intencją zwrócił się do niej prezydent Andrzej Duda, prosząc o zwołanie Sejmu. Panu prezydentowi zależało bardzo, żeby w tej sytuacji, kiedy ten koronawirus jednak się rozprzestrzenia na całym świecie i mamy go już w Europie, żeby jak największa rzesza polskich obywateli mogła usłyszeć, jak to wygląda na dziś, jak jest stan na dziś przygotowań na ewentualny przypadek pojawienia się koronawirusa w Polsce i żeby uspokoić obywateli. Stąd będą zabierać głos na pewno przedstawiciele rządu i powiedzą nam, jak to wygląda w Polsce dzisiaj. Służby sanitarne nie potwierdziły żadnego przypadku zakażenia koronawirusem w naszym kraju. Za to trzy pierwsze przypadki koronawirusa odnotowali Czesi. Minister zdrowia Adam Wojtech poinformował, że pacjenci znajdują się pod obserwacją w szpitalach zakaźnych. W Republice Czeskiej mamy pierwsze trzy przypadki zakażenia chorobą COVID-19 wywołaną przez nowego koronawirusa. Potwierdziło je Narodowe Laboratorium Referencyjne. Są to zatem prawdopodobne przypadki. W celu ponownego potwierdzenia wysyłamy próbki do laboratorium w Berlinie. Wszyscy chorzy byli ostatnio we Włoszech, gdzie zakażonych jest przeszło 1500 osób. Z wojskowymi honorami na cmentarzu w Ciechanowcu na Podlasiu pochowano dziś Lucjana i Zygmunta Marchelów. To dwaj bracia żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy wyrokiem komunistycznego sądu zostali publicznie rozstrzelani 74 lata temu. Ich ciała pogrzebano w bezimiennym grobie. Dopiero 3 lata temu pracownikom IPN udało się je odszukać, ekshumować i zidentyfikować. Bracia Marchelowie zostali rozstrzelani 27 grudnia 1946 roku na podwórzu swojego rodzinnego domu w Wojtkowicach Glinnej, mówi historyk Mirosław Reczko. To nie byli dowódcy, to nie byli szefowie żadnych oddziałów, tylko prości żołnierze Armii Podziemnej. Pamięć zachowała się przede wszystkim wśród krewnych i to oni zabiegali o to, żeby odnaleźć ich rzeczywisty pochówek, bo było to owiane tajemnicą. Udało się to po 70 latach pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej, mówi jego prezes dr Jarosław Szarek. Symboliczne postaci dwóch braci zamordowanych po 1,5-godzinnym doraźnym procesie tuż przed salwą, która miała ich zabić, objęli się i tak zostali zamordowani. W 2017 roku ich szkielety też były splecione po tylu latach. Na pogrzebie żołnierzy wyklętych był Adam Dąbrowski. Dziś Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu żołnierzywyklęci.polskieradio.pl. Unijni pogranicznicy z agencji Frontex podnoszą poziom alertu na grecko-tureckiej granicy. Władze w Ankarze otworzyły granice uchodźcom. Grecja ostatniej doby powstrzymała prawie 10 tysięcy ludzi, którzy usiłowali dostać się na jej terytorium. Agencja Ochrony Granic poinformowała, że jest w kontakcie z greckimi władzami, które poprosiły o wsparcie logistyczne. Wysyłamy do Grecji sprzęt oraz dodatkowych funkcjonariuszy agencji i ściśle monitorujemy sytuację, brzmi wpis agencji Frontex na Twitterze. A komisarz odpowiedzialny za migrację, Margaritis Skinas, poinformował, że zwrócił się o zorganizowanie nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych, by omówić możliwe działania. Wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że wraz z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem prowadzi konsultacje z premierami Grecji i Bułgarii. Podkreśliła, że priorytetem jest zapewnienie pełnego wsparcia Grecji i Bułgarii. Jesteśmy gotowi dostarczyć dodatkową pomoc, włączając to wsparcie Frontexu, dodała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od dziś każdy może przyłączyć się do operacji Rzeka. Zaczęło się ogólnopolskie sprzątanie rzek. Osoby, które są zainteresowane przeprowadzeniem akcji lokalnych sprzątania rzek w swoich okolicach, mogą się właśnie zarejestrować jako koordynatorzy, ale także jako wolontariusze. Musimy mieć taką grupę osób, która weźmie odpowiedzialność za to, że taka akcja zostanie przeprowadzona. Koordynator wydarzenia Izabela Sałamacha dodaje, że zapisy odbywają się na stronie www.operacjarzeka.pl. Chętni dołączą do sprzątania brzegów i koryt w całej Polsce. Akcja potrwa do 23 kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centralnej części kraju od 5 do 8 stopni Celsjusza, w Lubuskiem od 3 do 4, na Pomorzu Zachodnim 6, a w okolicach Jeleniej Góry 2 stopnie na plusie. We wschodniej części kraju od 4 do 6 stopni Celsjusza. Jutro deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza na wschodzie i północy do 10 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak co roku, dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsę lub zawleczkę, byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:06. The early light of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniamy się Państwu, audycja nazywa się Minimax i potrwa do północy. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i ja, Piotr Kaczkowski, dyżurujemy dzisiaj dla Państwa. Adres do studia to minimax@polskieradio.pl. No i nieprzypadkowo odwrócone sygnały dzisiaj. Przywitał nas Ian Anderson, bo on będzie głównym bohaterem pierwszej godziny. Bardzo piękna i niedawna rozmowa z artystą. Będziemy rozmawiali między innymi o dwóch bardzo ważnych utworach, których Państwo nie słyszeli 40 lat. Oto jeden z nich, uprzedzam, jest długi, ale rozwija się przepięknie. Set the lady up. in a parlor. Set the butler in the hall. Is it time for another? Cried the drunkard in his sleep. Not likely, said the little child. What's done the Lord can keep. Vicar stands a-praying, and the television dies, as a white duck flickers and is gone, and no one stops to cry. Dark pages, shaking the dead. The gloom in the valley grows brighter as the town lends her light most royally, and her house is all burned down. The dark ages shaking the dead. Disorder through, what sense is take a leave? Die. shops where keepers kept a hundred light blood blue. And take that pick and try the trick with loaves and fish to share. And the baker shouts as the lights go out, but no one really cares. Ale czekaliśmy na to, żeby usłyszeć tę wersję 40 lat, bo ona sobie mieszkała przynajmniej przez połowę tego czasu w domu Iana Andersona. No i on to opowie Państwu wszystkim. Gdy nie pierwszy raz będą Państwo słuchać opowieści artysty, ale myślę, że pamiętają Państwo, że on czasami ma dobry humor, a czasami bardzo dobry humor. I jak ma bardzo dobry humor, to używa takich wyrażeń jak użyteczne zasoby albo korzystny stosunek ceny do zawartości. I gdy usłyszałem to w pierwszych dwóch minutach rozmowy, była ósma z minutami rano u niego, no i opowiadał Państwu, bo musiałem najpierw zapytać o te utwory, które dzięki Stevenowi Wilsonowi poznaliśmy pierwszy raz po 40 latach ich istnienia na półce. Ian Anderson mówi tak. Cała sprawa jest dla mnie bardzo tajemnicza. Well, there you go. All these things are a mystery to me too, because taśmy przez wiele, wiele, wiele lat były przechowywane w moim domowym archiwum. Nie przyglądałem się im. Nie traciłem czasu, by czytać, co jest napisane na poszczególnych pudełkach. Ale ostatnio firma EMI A potem firma Warners przyjrzała się tym zbiorom pod kątem użytecznych zasobów, które mogą zainteresować odbiorców, czyli gotowych, niepublikowanych utworów albo innych wersji gwarantowanej, przyzwoitej jakości. I udało im się wyszukać sporo takich materiałów, interesujących momentów, co do których pamięć się zaciera. Gdybyś mnie spytał, czy nagraliśmy wtedy więcej niż jedną wersję Orion, powiedziałbym, że nie. Również zaprzeczyłbym istnieniu innych wersji kilku utworów, w tym Dark Ages, w której na gitarze basowej grałem ja. Wydawało mi się, że powinienem to zapamiętać, bo taki wyczyn mógłby za taki wyczyn mógłbym dostać propozycję pracy od Iron Maiden. A ja to zrobiłem dwukrotnie, dwie różne wersje. Bardzo jestem zdziwiony, że tego nie pamiętam. Może był to po prostu kolejny dzień wytężonej pracy. Nasz basista John Glasscock był już wtedy bardzo chory, pojawił się tylko na niektórych sesjach. Jak wszyscy wiedzą, zmarł wkrótce po wydaniu albumu Stormwatch. No to zrobił kropkę. To ja powiedziałem, że gdy usłyszeliśmy te dłuższe wersje, to dla nas, odbiorców, oczywistym powodem było, że one się nie pojawiły, ponieważ maksymalna długość płyty winylowej nie pozwoliła wtedy na to. On mówi, że rzeczywiście inne prawa rządziły nagraniami, gdy winyl był głównym nośnikiem. Owszem, mogłeś nagrywać utwory 6, 7, 8 minutowe, ale takich nie zmieściłoby się więcej na płycie niż 6 albo 7. That indeed is part of the rationale of making records back then when vinyl was the only outlet, that you had to face realities, that if you were to write songs that were 6, 7, 8 minutes long, then that was okay, but you could probably only put, you know, 6 or maybe 8 songs on an album tops. Z punktu widzenia konsumenta, oczekującego korzystnego stosunku ceny do zawartości, również z powodu mojej łatwości pisania, przy układaniu płyty sporo utworów podlegało skracaniu. Oczywiście dłuższe też się pojawiały, ale musiałeś mieć świadomość, że jedno długie zajmie miejsce dwóm krótszym. Two songs somewhere else, so that might well have been part of the rationale, part of the thinking. Takie było wtedy racjonalne myślenie. I zrobił kropkę. No to powiedziałem cichutko, jestem zaskoczony, że te archiwalne taśmy, jak powiedziałeś, miałeś w domu. A on mówi, jakieś 20 lat, ale gdy mówię w domu, mam na myśli specjalny pokój w moim studio nagraniowym, gdzie stały na regałach. For about 20 years they were, when I say at home, they were in my recording studio and in a room where they were all stacked on shelves and with a 24-hour studio alarm. Było zabezpieczone całodobowym alarmem. At least my house never burned down, unlike university. A w moim domu nigdy nie wybuchł pożar, podczas gdy w studiach wytwórni Universal spłonął dorobek połowy ich artystów. Jak mówię, były bezpieczne u mnie przez 20 lat, ale potem zdecydowałem, że lepiej będzie, jeśli zajmą się nimi fachowcy. Mnie odciążą, a materiał będzie lepiej opisany, skatalogowany. EMI Records, and then of course they became Warner Music property when Warner's bought. Wtedy przekazałem je wytwórni EMI, której połowę kupiła później firma Warner's. No to posłuchajmy tego drugiego utworu. Gdy odtwarzałem go, znaczy tę nieznaną, ukrytą przez 40 lat wersję po raz pierwszy, byli państwo zaskoczeni, bo to wyjątkowe nagranie. Sprawdźmy je dziś, a potem porozmawiamy o tym, co niesie przyszłość tych starych, jeszcze nieodkrytych cudeniek, które Ian Anderson miał w swoim pokoju. Make a star sign. Arise. if the heavens had you wine. And young girls shiver as they wait by lonely bus stops. After set parties, no one to take them home. To greasy babysitters and make late night play. For lost virginity, a thousand miles away. Orion, won't you make his stars shine? Orion, get off on the skyline. Get my own, pay your love and feel fine. Orion, let's hit the heavens and you whine on the skyline. Oh, Orion. To Orion, wykryty przy okazji pracy Stevena Wilsona nad archiwalnymi utworami zespołu Jethro Tull. Państwo słuchają trzeciego programu Polskiego Radia. Audycja nazywa się Minimax. Nadawana jest w niedzielę między 22 a północą. Dziś gościem specjalnym, chociaż już nagranym, trzy tygodnie temu, telefonicznie, jest Ian Anderson. Jak Państwo wiedzą, Jethro Tull przyjeżdża na trzy koncerty i może to był powód, dla którego artysta zgodził się znowu porozmawiać. Ale zgodził się i, jak mówiłem, miał świetny humor. A za chwilę, za 3-4 minuty, będzie miał jeszcze lepszy, co spowoduje u niego opowieść o ojcu, o płytach ojca. Niesamowitą zupełnie. No ale na razie moje kolejne do niego pytanie, właściwie nie pytanie, tylko taka uwaga, że obserwując te kolejne rocznicowe wydania płyt Jethro Tull, można się spodziewać, że wkrótce usłyszymy The Broadsword and the Beast. Nie wymieniłem płyty ponieważ sam Ian Anderson nie traktuje jako płyty zespołu, tylko jako swoją własną. I gdy ona się ukazała, spore były kontrowersje. On nie chciał. Chciał, żeby ona była pod jego nazwiskiem. Wytwórnia powiedziała, Jethro Tull przynosi dochody, Anderson, nikt nie wie, kto to jest. No więc, Broadsword and the Beast. A Ian mówi, właśnie na ten temat rozmawiałem przed 2 tygodniami z wytwórnią Warner Music. Rozważaliśmy różne scenariusze, bo niestety Steven Wilson, który zajmował się nowymi miksami i remasteringiem płyt, w tym roku jest zajęty. Będzie wydawać własny album i sporo koncertować. Well, that's something that I was talking to Warner Music about 2 weeks ago, and we talked about various scenarios, but unfortunately Stephen Wilson, who's worked on many of these remixes over the years, is not available this year because he's got an album coming out and he's touring most of the time, and he's pretty much done the... Ponadto wiadomo było, że on jest najbardziej zainteresowany płytami z lat 70. bo to okres jego dojrzewania i świat muzyczny najbardziej dla niego ważny. I tę dekadę wydany album Stormwatch właśnie zamknął. Nam pozostanie poszukiwanie kogoś innego. Będziemy rozmawiać z Jacksickiem. Pracowaliśmy razem kilkakrotnie, także przy kilku remiksach koncertowych nagrań. Więc sprawdzę, czy byłby on zainteresowany przedłużyć tradycję przygotowywania uwspółcześnionych wersji płyt Jethro Tull z lat 80. Ale Jacko jest chyba starszy od Stevena Wilsona, więc ta dekada może być tym bardziej nie jego ulubioną. Byłoby szkoda. Ja bym chciał, żeby ukazał się jeden z moich ulubionych, Under Wraps. Tę płytę bym chciał usłyszeć przemiksowaną i z brzmieniem prawdziwych bębnów, a nie okropnym automatem perkusyjnym. To taka moja osobista ambicja. Usłyszeć Under Wraps w odmalowanej, odświeżonej szacie i z błyszczącym nowym brzmieniem. Użyję porównania samochodowego, błyszczącym lakierem i posiadającym nowe, błyszczące felgi. To powiedziałem wtedy, i to chyba było to najważniejsze moje zdanie w całej 20-minutowej rozmowie. Być może szukając z Jakrzykiem, powiedziałem, że Jakrzyk, jego rodzice byli Polakami, adoptowali Jacko. My mówimy Jacko Jakrzyk. Więc powiedziałem, że być może przeszukując te nagrania znajdziecie 10-minutową wersję Cheerio. No, bardzo go to rozbawiło. Well, maybe, but I rather doubt it. Być może, ale raczej w to wątpię. I think it was recorded live at some point. Być może jest jakieś nagranie live, ale to nadal będzie krótka piosenka. Cały jej urok polega przecież na tym, że jest niewielka. I had another very short song. Taka już mi się wcześniej przydarzyła na płycie Minstrel in the Gallery. Utwór Grace musi być krótki. Gdy siadasz do stołu i dziękujesz Panu za posiłek, mówisz, nie mówisz przemówienia. Dlatego utwór ma 30 sekund. Dziękuję Ci, Panie, za posiłek na talerzu. To samo Cheerio. Gdy mówisz żegnaj, przesłanie jest krótkie. Nie ubierasz w długie, dramatyczne frazy. Łez zbyt wiele, smutku tym bardziej. Mówisz prosto do celu wyraźnie. Myślę, że dłuższa wersja zniszczyłaby przekaz. Przyjmuję, że utwór Cheerio znają Państwo dość dobrze. A jeśli chodzi o Grace, 30 sekund. Hello, sun. Hello, bird. Hello, my lady. May I buy you again tomorrow? No i proszę. Grace, Minstrel in the Gallery. No to teraz powiedziałem właściwie taki równoważnik zdania, to nawet nie było pytanie. Powiedziałem, że na koncertach Chesterton pojawiają się rodzice z dziećmi, czasami z wnukami i ci młodzi to oni nie bardzo wiedzą, skąd się Chesterton wziął, skąd się wzięła ta muzyka. I może mu się to spodobało, a może myślał o swojej publiczności kwietniowej, jak przyjedzie, bo wygłosił właściwie przemówienie. Usłyszą Państwo teraz w trzech, czterech, może nawet częściach. Pierwsza muzyka, z jaką się zetknąłem w życiu, to muzyka kościelna i ludowa, muzyka szkocka. The first music that I ever heard was church music and Scottish folk music. Potem były orkiestry jazzowe, big bandy, bo mój ojciec posiadał sporą kolekcję szelakowych płyt na 78 obrotów z II wojny światowej. Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington. Myślę, że można by o nich wtedy powiedzieć współcześni. Dziś mówimy po polsku contemporary, gdyż orkiestry jazzowe cieszyły się popularnością nawet wiele lat po wojnie. Miałem 9 lat, gdy usłyszałem Billa Haleya i zespół The Comets oraz Elvisa. Heartbreak Hotel, Hound Dog. As a 9-year-old, and I became interested in the connection between particularly the more early days of Elvis and jazz and blues. Gdy usłyszałem te utwory, byłem zaintrygowany chyba najbardziej cechami, które łączyły twórczość młodego Elvisa z jazzem i bluesem. I powiedział dalej: moje zainteresowanie amerykańskim bluesem, jazzem zwiększyło się jeszcze, gdy usłyszałem Muddy'ego Watersa. Wtedy to miałem już jakieś 14-15 lat. When I was a young teenager, when I was about 14-15 years old, and I heard Muddy Water, and then became very interested in black American blues and then jazz. Dość łatwo potrafiłem sobie uświadomić, w jaki sposób historycznie się ta muzyka rozwijała. The music that I like tended to be, ja lubiłem muzykę tended to be black, tended czarną, to be American, amerykańską, synkopowaną, tended to be music that was syncopated, you know, that czyli posiadającą nierówno rozłożony rytm i akcenty inaczej niż w muzyce poważnej czy kościelnej. I was intrigued by that, and that was my biggest influence as a teenager, was blues and jazz. Powtórzę więc, ukształtowały mnie i miały na mnie największy wpływ blues i jazz. No i dodał: oczywiście miałem świadomość istnienia Cliffa Richarda i grupy The Shadows, czy też Cliffów Richardów. Każdy kraj miał takiego swojego naśladowcę Elvisa. Johnny Holiday we Francji, w Niemczech Peter Maffay. Oczywiście miałem też świadomość istnienia The Beatles. Of course I was aware of Cliff Richard and the Shadows, along with all of our other Elvis impersonators that we had in the UK. Every nation, I think, back then had to have its own Elvis. You know, just like the French had Johnny Hallyday, and the Germans had Peter Maffay, and you know, everybody had to have their Elvis. You know, their person who epitomized the origins of rock music in their particular country. So it was, you know, I was aware of all of that stuff, but I was never really a fan of the Beatles or the pop groups. Nigdy nie byłem wielkim sympatykiem Beatlesów ani innych grup muzyki pop. That's what kept me going up until the time, I suppose, in 1967. Ale oni byli. I saw, as I was walking down a road, I saw. Aż zobaczyłem drogowskaz. In pointing the directions, and myślę, there was one. One direction I could have turned left, and I could have. To trwało mniej więcej do 67 roku, gdy stanąłem przed wyborem na rozstaju dróg. And I chose the other direction, pointing towards the right, which said progressive rock. Z jednej strony czekało mnie piekło muzyki pop, a idąc drugą ścieżką wchodziłem przez bramę z napisem rock progresywny. I dodał: zaraz powiem ci, co zdecydowało. Usłyszałem płytę Piper at the Gates of Dawn, debiutancki album Pink Floyd, w mniej więcej tydzień po przesłuchaniu Sierżanta Peppera, The Beatles. And the reason was that I'd heard Piper at the Gates of Dawn by Pink Floyd in 1967 within a week or two of hearing the Sgt. Pepper album, and they both in their very different ways. I oba te albumy w jasny sposób, chociaż każdy inaczej, pokazały mi, że muzyka potrafi być bardziej wielowątkowa, rozbudowana, kreatywna niż prosta muzyka pop, czy nawet najczystsza etniczna forma czarnego amerykańskiego bluesa. Ja kochałem tę muzykę, ale nie mogłem nie zauważyć, patrząc w lustro, czy przechodząc obok sklepu, widziałem w odbiciu w szybie bladego, szczupłego, białego chłopca z brytyjskiej klasy średniej, a nie czarnego Amerykanina z kulturowymi korzeniami i doświadczeniami uprawniającymi do śpiewania bluesa. Pozostało mi się rozejrzeć za czymś innym. I w 69 roku zobaczyłem szyld rock progresywny. Takie określenie przyznano muzyce szeregu zespołów w 69. Wymyśliła tę nazwę brytyjska prasa muzyczna, a ja przyjąłem ją z zadowoleniem. No to co? Króciutki utwór? Teraz? Sięgnę? Czy tak?

ale właściwie nic nie powiedział. Proszę posłuchać. Czekam na nią już od półtora roku, ale ciągle coś się wydarza. Praktycznie każdy dzień, tak jak i dzisiejszy, jest zapełniony. Czekając na twój telefon, przeglądałem maile, które nadeszły dziś rano i znowu się okazuje, że już 3-4 dodatkowe godziny będę mieć dziś zajęte na sprawy związane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Well, I've been expecting it for the last year and a half, but unfortunately, rather like today, I already have a very, very full day. I was waiting for your call, I was looking at some emails that have come in this morning, and I can see I've already got about 3 or 4 hours of work that I need to do just to deal with some sprawy związane things z produkcją, wideo, oświetleniem, czy muzyką, która będzie wykonywana ze sceny za miesiąc. Mam bardzo dużo zajęć. Just over a month's time, so... It's a very full schedule that I have, and I'm ale też really, mam really nadzieję, hoping that I can get że będę mógł dokończyć utwory na nową płytę, by wydać je, powiedzmy, bieżącego roku. Niestety, każdy mijający dzień pokazuje, że nie znalazłem w nim miejsca na pracę nad nową płytą. Niestety, jestem również człowiekiem, który składa obietnice zagrania na płytach innych muzyków albo czyimś koncercie. I taka obietnica zabiera kolejny dzień lub dwa. Ostatnią niedzielę poświęciłem na nagranie utworu innego artysty. Uczestniczę w koncercie Marka Almonda w Royal Festival Hall jako jeden z gości. Każde takie wydarzenie odsuwa płytę o przynajmniej dzień, ale z drugiej strony są to ciekawe i wyróżniające doświadczenia. No i to właściwie jest wszystko, co dzisiaj mam Państwu do przekazania, jeżeli chodzi o artystę Iana Andersona. Państwo zdążyli już napisać kilka listów, adresując minimax@polskieradio.pl. No i pierwsze, najprostsze pytanie to jest, to jak on przyjeżdża, to kiedy i gdzie? Myślę, że już te daty padały, ale powiedzmy. 4 kwietnia. Bielsko-Biała 4 kwietnia, potem Poznań 6 kwietnia i Gdańsk 7 kwietnia. No i to tyle. To teraz, żeby pięknie zakończyć tę godzinę, skoro już mamy tę płytę The Broadsword and the Beast, to może nie jako sygnał audycji, tylko po prostu tak, żebyśmy sobie po prostu posłuchali. Along the coast road, my love, and then the early light of winter low. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Patrzę na te kartki wydrukowane z opowieścią Iana Andersona i tak sobie myślę, że naprawdę trafił mi się piękny poranek, gdy on był w jakimś fantastycznym humorze i po prostu tak chciał to wszystko Państwu powiedzieć. Użyteczne zasoby i korzystny stosunek ceny do zawartości. Adres do Minimaxu? Normalny. minimax@polskieradio to pisane razem.pl. Jedną minutę i 10 sekund mam oddać, to może jeszcze spróbujemy. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy śnią, na łyza ukochaną, więc wznieśmy kielich chili.